yarda min al-qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Wanawaogopa watu wala yakhafuna yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah. Na wala hawamuogopi Allah wa huwa ma'ahum, hali ya kuwa Allah yuko pamoja nao. Izi yubayituna ma la yarda min al-qawli, pale wanapokuwa wanayazungumza usiku usiku maneno ambayo Allah hayapendi. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, na wanayoyafanya Allah anayafahamu yote, hakuna lililompita, yote anayafahamu. Ha antum haulai, hii ni aya inayofuatia baada ya hii, ameziweka pamoja katika surati An-Nisa katika aya 109 hivi. Anasema oneni hawa watu, jadaltum anhum fil hayati dunya, nyie mnawatetea wakorofi hawa kwenye hii dunia. Faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyam, nani atathubutu kuongea na Allah kwa ajili ya kuwatetea watu hao siku ya kiyama? Nani atanyanyua ulimi wake na kumwambia Allah hawa watu kadha kadha hawana matatizo, hakukosea huyu, yuko sawa sawa? Nani atathubutu kuongea maneno kama hayo mbele ya Allah siku ya kiyama? Allah anauliza. Amman yakunu alayhim wakila, au nani atakuwa ni mtetezi mlinzi ili lile ambalo Allah anataka kulifikisha kwao yeye akasema halifiki hapo? Nani atathubutu kufanya hivyo? Haya ni maneno mazito yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa akimwambia na kumuongoza nabii kwa niaba ya umma. Haya yalioleka kwamba yamekaa vizuri, kama alivyokuwa ni mwenye tabia nzuri alivyosifiwa na Allah kwamba nabii ni mwenye tabia nzuri, yalikaa vizuri kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akatoa mwongozo kwa umma wakae hivyo. Katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi iliyotaja kisa cha Usama bin Zaid ambaye ni hibu Rasulillah, katika kadhia ambayo mwanamke mmoja wa Quraysh alipokuwa ameiba, wanaulizana maswahaba, man yukallimu fiha Rasulullah, huyu bwana, huyu mama kaiba, na ni mwanamke ambaye katika jamii ni mwanamke ambaye anaonekana ni mwanamke mkubwa mwenye nafasi kubwa katika ile jamii, lakini amepata kashfa hii. Wanaulizana, man yukallimu fiha Rasulullah, ni nani ambaye atamwambia mtume akimtetea huyu mwanamke ili akatwe mkono? Wanajua huyu mama kuanzia sasa hukumu yake endapo itatekelezwa mkono hana, na wakiangalia muonekano wa yule mama, heshima anayotambulika nayo katika jamii, kuonekana anatembea mkono ukiwa ni kigutu, wanaona hii sasa ndio itakuwa. Wanaulizana, ni nani ataweza kumbembeleza nabii wa Allah ili asipitishe hukumu hii kwa huyu mwanamke? Wanasema man yukallimu fiha illa Usama ibn Zaid ibn Rasulillah man yatariku alayhi, akathubutu kuongea na mtume kwa kadhia ya huyu mama, kama si yule ambaye ni kipenzi chake Usama bin Zaid. Tukimuondoa Usama, nani tena? Wakamsihi Usama kuongea naye bwana huyu mama, kama unavyomuona kadha kadha. Usama akathubutu kunyanyua ulimi. Subhanallah, alijuta. Mtume anamuuliza atashfa fi haddin min hududillah, wewe unataka kutetea hukumu ya Allah kwa huyu ni hii, wewe unataka wani mtetezi kwa jambo ambalo Allah amesha hukumu liko hivi, jambo liko wazi kabisa. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Hukumu iko wazi, huyu mwizi mwanaume na wizi mwizi mwanamke, Allah anasema tukate mikono yao, ni malipo ya makosa walioyafanya, na hii ni hukumu inatoka kwa Allah. Wewe unataka kuzungumza eti nisitekeleze hukumu hii? Faqama fastaba, akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba mbele ya mahaba waliokuwa mbele yake, akawaambia innama ahlaka alladhina min qablikum, hakika waliangamia, sifa hii iliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Annahum idha saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu alayhi al-hadd, akiiba mtu ambaye ni mnyonge, wakimwangalia wanaona huyu hana mtu wa kumtetea, wanamkamata wa idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu, akiiba ambaye anaonekana ni mtu mkubwa katika jamii, wanapindisha pindisha yakaisha, wanamwacha. Mtume akaapa akasema wa aimullah, na hapa kwa jina la Allah, kiapo changu ni jina la Allah, nasema lau saraqat Fatima bint Muhammadin, lau kama aliyeiba ingekuwa ni Fatima ambaye ndiye binti wangu mimi Muhammad, la qata'tu yadaha, mkono wake ningeukata nikamwangalia mwanangu ambaye ni mtume. Mtume alikuwa anampenda sana huyu binti yake, watoto wengi wamekufa wamefariki, kabaki huyu Fatima kipenzi chake. Lakini asema huyo huyo, lau kama ndiye aliyekuwa, lau kama ndo angekuwa ameiba yeye, mkono wake ningeukata. Hii ndiyo amri ya Allah aliyoagiza kule, wala takun lilqa'inina hasima, na kamwe usiwe ni mtetezi kwa watu ambao ni wabebeshaji. Ndugu zangu katika imani, huu ndio Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuangalia. Waliishi watu katika ardhi hii, leo hawapo. Wameyazoa, wameenda nayo walioyavuna katika ardhi hii. Hii ni zamu yetu. Allah atupe taufiki ya kuishi anavyopenda na kuridhia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Muslim, kama ilivyo hadithiwa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, katika watu wanne aliyowataja walio katika laana ya Allah, mmoja miongoni mwao ni yule aliyemtaja laana Allah man awa musitan, awe ni mwenye kulaaniwa na Allah yule ambaye atamtetea mtu mzushi, mtu ambaye amefanya kosa, mtu ambaye ana hatia, yeye atamkimia kifua. Alaaniwe na Allah mtu huyo. Leo ni sehemu ya tabia ya wanadamu. Leo mtu anajua kwamba huyu amekosea, anamhami huku akijua kwamba huyu kakosea. Inawezekana ni mume kwa wakeze, kwa sababu mke huyu anampenda sana. Hata ikisemwa kwamba huyu mkeo ana tabia hizi, huyu mkeo ana matatizo haya, lakini mume kwa kuchunga mapenzi alionayo kwa mkewe, akaja juu akimtetea mkewe asije kuonekana kwamba yeye ni mkoseaji. Allah shuhudia hayo. Aliagiza uadilifu, kunu qawamina bilqist, shuhada ala anfusikum walau ala anfusikum, shuhada alillah, kweni ni wenye kusimamia uadilifu, muwe mashahidi kwa ajili ya Allah, walau ala anfusikum, hata kama maneno yatageuka yatakuhuni wenyewe, ongeeni tu lililo sawa sawa. Au walidaini wal aqrabin, au hata kama maneno yatakuja kuwadhuru wazazi wako, au hata kama maneno yatakuja kuwadhuru jamaa zako, ayyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima, vyovyote atakapokuwa mkoseaji mwache kama alivyo, usimtetee. Usimtetee kwa sababu ana uwezo, wala usimtetee kwa sababu yeye ni maskini, kama anavyosema ayyakun ghaniyan, ima awe ni mwenye uwezo, usimtetee kwa sababu ana uwezo, au faqiran, au akawa ni maskini, usimtetee kwa sababu kama ni maskini, sasa huyu nani atamsaidia kama mimi nisipomsaidia, aliyakuwa najua kwamba akakosea kweli. Wa in talu au tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, endapo mtapuuza usia huu au kama mkiamua tu kupindisha ndimi zenu, kaamua tu hivyo, jiweni kwamba Allah anajua mnayoyafanya. Ndugu zangu katika imani, haya ni katika magonjwa ya wanadamu. Kwa mfano niliotoa kwa mume bibi au kwa mume kwa ajili ya mkewe, inaweza kuwa vile vile mke kwa ajili ya mumewe. Mume wangu hajafanya hilo, au mwanangu hajafanya hilo, na vitu kama hivyo. Kwa sababu tu ni mwanae, kwa sababu huyu ni mumewe, kwa sababu huyu ni mkewe, kwa sababu kadha kadha kadha kadha. Sio Uislamu unavyotaka hivyo. Haya ni mambo ya baina ya mtu na mtu. Lakini mbaya zaidi inapokuwa mtu afikia mpaka kuitukana dini, yani dini ya Allah ambayo imenyooka tena imetakasa kabisa, dini iliyonyooka, dini ambayo kunufai, yani usalama wako upo kwa wewe kuikamata dini, lakini hata mtu anakuja kuitusi dini mtu amtetea pia. Hili ni balaa lingine. Leo watu wanaweza kuwatetea mashia huku wakisema kwamba utukufu wa Muhammad ambaye ndio mtume wetu nao pia utakiwa motoni, matusi ya nguoni. Kwa nini aliwaingilia hawa wanawake hawa? Matusi ya nguoni, atukana mtume lakini bado asema hawa bado tuko pamoja nao. Hawa nakuvuruga hawa. Sisi tupo pamoja, tumeanza kingi. Yaani tumeanza siku nyingi, maana unatukanwa wewe utekelea. Unatukanwa wewe utekelea. Ndio maana siku nyingi zapita tunaenda. Sasa mbaya zaidi ni kama watoto wako, wachukua jukuzo, wachukua wale wawatia kwenye akili hiyo hiyo ya kuone kwamba maswahaba ni kama manguruwe nguruwe tu, si masanamu tu, motoni motoni tu mpaka utupu wa mtume na utatiwa motoni. Sasa sikiliza maneno haya ajabu haya. Kwa sema tuko pamoja jamani, atakaye haribu huu moja ni hatari mtu. Hapana, hii ni dhulma. Watu tulishuhudia miaka ya juzi kama si jana, watu wakiandamana, wanaandamana kwamba mtume katengenezwa kigogo kikaragosi, kikaragosi cha mtume Faransa, watu wakaingia barabarani. Haiwezekani, bimba ya mno kuonesha kwamba wana uchungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini iweje mtu akwambia huyu ufufu wake pia watia motoni huyo huyo? Hii ni hukumu ya akhera. Hivyo wataka tukanwe vipi? Ili uone kwamba hapa kweli mtume wetu katukana. Huyu asema sote tuelekea kibla kimoja, mtume wetu ndio huyu mmoja, wewe ulimtukana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, waqad nazzala alaykum fil kitab, Allah amekuteremshieni aya ndani ya hii Qur'an an ya kwamba idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha, mtakaposikia aya za Allah watu wanazikufuru, wayustahza'u biha, na wengine wanajifanyia kejeli, fala taqulu ma'hum, msikae na watu kama hao. Innakum idhan mithluhum, kama mtinyang'ania basi nyinyi na wao ni kitu kimoja. Ina maana nyinyi pia mnashiriki katika matukio haya. Sasa leo upo katika kivuli cha dunia, lakini siku iko mbele huko. Utajutia viji bahasha visivyo na maana. Kwa sababu kama bahasha inakuwa inakuamrisha wewe ufanye uovu, haina maana. Hata kama itatiwa bilioni madola, haina maana. Niheri utukwa shilingi 500 ambayo imebarikiwa na Allah, ikawa wewe unaishi sawa sawa na dini ya Allah, kuliko kupokea madola mabilioni ambayo wewe siku unatolewa roho utaingia nayo kaburini. Na hata kama utaingia hayatokufaa. Huku ni kununua matatizo. Tuwe makini. Tuna ulazima na uwajibu japo tu wa kuwaelimisha watu kwamba masia jamani wanatuonea, wanauonea Uislamu, wanautukana Uislamu matusi ya nguoni kuanzia mtume mpaka maswahaba. Sisi ndio kabisa hata sio Waislamu kwa mtazamo wao, ila tu wanakunyenganyenga, wanakuvutavuta ili uwe kama wao. Watu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Wao wanachopenda ni kama mnataka nyinyi, wanakutakeni nyinyi mkufuru kama walivyokufuru wao ili mwe kitu sawa. Ndio lengo lao kubwa. Sasa haya mambo si mepesi kama inavyodhaniwa. Ni mazito mbele ya Allah. Watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Hili likuwa ni jambo la kumtaja mama Aisha radhiallahu anha kwamba yeye asingiziwa, anasingiziwa mama Aisha kwamba amefanya zina. Kusingiziwa alikosingiziwa mama Aisha na kukaanza kuenea katika mji wa Madina, aya zilipokuja zikasema, mnadhani hili ni jambo jepesi kumsingizia Aisha kwamba amefanya zina? Mnadhania ni jambo jepesi? Wa huwa inda Allahi azim, lakini mbele ya Allah ni jambo kubwa. Watamka maneno haya wakidhania kwamba ni kweli katika Waislamu walilala wakachapwa bakora 80 za kuwatakasa. Masahaba watatu walipigwa bakora na kuwatakasa, akiwa Mithbah ibn Athatha na mdogo wa Zainab binti Jahsh aliitwa Hamna binti Jahsh. Wakapigwa bakora za kuwatakasa kwa sababu walizungumza maneno ambayo walidhania kwamba ni kweli, lakini haikuwa kweli. Wakawajibishwa kuanzia duniani, lakini ikawa ndio kuwatakasa kwao. Sasa yanayozungumzwa leo ni maradufu au zaidi ya maradufu ukilinganisha na haya. ambayo Allah anasema mnadhani ni mepesi lakini ni mazito. Kumtetea mkoseaji ni dhambi. Kumtetea mtu ambaye yeye hautusi Uislamu, yeye hawatusi mkasa na Allah, amtusi mpaka mtume, kumtetea mtu huyu kuna kuingiza katika laana ya Allah aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nilizosoma. Atujalie Allah atuepushe na hadaa za wakurufu wanaofanya kazi ya shaitani hapa duniani, na atukinge, ajalie ndimi zetu zitamke haki na kuipenda haki, tupe hali ya kuwa sisi tuko pamoja na mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atukusanye katika kundi lake pamoja na wale wema waliotangulia wakiwemo Abu Bakari, Umar, Uthman na wengine katika masahaba wema waliokufa hali ya kuwa wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.